يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورة النساء باولی سکی چشپاڑ صحکام داغی پباز احکام کی سشک پاتے شو خلقو تھا شک پیدا شو ندین رستو داغی وضاحت کی خداوی وهم دفقی دویم نمبر حکم چیلتا ذکر شیو چی عدل او انصاف کوئے یتیمانانو زنانو سر و مسئلہ دی نکاح کی دویم حکمو وین خفتم اللہ تقصدو فی الیتاما فنکحو ما طاب لکم ویلیو کچری پوئیگے چین صاحب نشو کولی دیتی مانانو زنانو پا حق کی نبت دی پری دے دی سر نکام کوئے دین علاوہ چی اللہ تاسو لکم جائز کری دی داغی سر نکاو کے داغی حکم ناباز خلق تا شک را رے چداغی یتیمانانو جنکو سرا نکاح حرام شو چلاوی چه بس دی پری دے داوام خلقو تراغلو نو دی آیت کی داغی وضاحت کی چه حرام نو خو ظلم کو اللہ آغازے کی دو ظلم ردو کو ذکر سورہ نساء کو ټول د ظلم رد دے او مظلومان پاگی کی یتیمانان دی یتیمانانو جینکو سرا دو قسم ظلم کی دو یو اغو چدا غیبا حسن نو مال بینو ناغی سر بے ظلم دا کاؤ چی پخپلے مور سر نکاح نکاؤ ازن بلچہ دی اجازت بے امنور کاؤ چی بلچہ سر نکاح کی بدداؤ سے بے ساتلی پدی رادبان دی چی بس مریشی نو میراث به مونږ ته پاتې شي ا دویم قسم ظلم دا چې کومي بداسوي چاغي کې وا حسن مو مال به هم وو ناغي به په نکاح اغستی او حق به نه ادا کو نبه داغي پورا مہر ورکو نبی داغی نور چکم حقوق دی آوے نا دا کول ذکر اللہ رب العزت آغازے کے ہوئے چی دی سر ذرن انصاف نکی گی نبت دی پا حال پرے دے بس نور ڈیر دی بس آغی سر نکاہ گوئے ندغا شک پاتے شئو دغا خبر مجملہ وا دی دے کی داوی وضاحت ہوکو کل قرآن کی سوال داسی چشوی نو اللہ ذکر کی کل نیشوی خو حالات تدی تقاضا کی چیر دی پا حق کی تپوسو شی کنا دلتا ہم دوڑا احتمال وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَانِ دیستانا فتوہ غواری بحق دی زناناو کی دا سی فتوہ چی مضبوطی محکمی ذکر يَسْتَفْتُونَكَ استفتا او استفتا اصل کی جوڑ شوی دا فتانا او فتا زوان تاوی مزوان مضبوطی کنا نزک دی که دامان آرادا چه محکم پیسل دن غواری مضبوط فتو دن غواری فحق دا اغیز دناناو که یتیمانان قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ و آیا و تا چه اللہ تاسو لا بیان در کئی تاسو تا وضاحت کئی پا حق دا دغی یتیمانان و زنانو کئی و ما یتلا علیکم فی الکتاب او اغا آیت چلستلشی پتاسو باندی پا قرآن کی اغام تاسو لا فتوه در کئی اغام تاسو لا وضاحت کئی جدی صورت کی پاول کی ذکر شکن آغای آدھی ناغی کی جواب کرو لیکن خلق و طبقی شکر آغای دادوان تاسو تا دی مسئلی وضاحت کئی اللہ او آیت چپ دی صورت کی پاول کی لست شوی ہوں تا تفصیل وضاحت پا کما مسئلہ کی کئی فی یتام النساء اللاتی لا توتونہن ما کتب لہن پا حق دو یتیمانانو زنانو حقی کی جونور کویتا سدیتا اغا حق اغا مہر چگا فرض کرشوی دید پارم و ترغبون ان تنکحوهن او مینا او شوق ساته چواخ لیدی لرا پنکا سرام یو پل هم دا شوقی چی اخلی پنکا سرام او بل طرف تا چی داغی کم حقوق دی ناغنا دا کوئے اغیل نور کوئے دا زخونی کی گی چی نکاح ور سر کوئے ناغی حقوق با پورا دا کوئے کاغا مہر دے کانور خرچه ده کانور حایش ده ده طول حقوق دی کنخواه ده با سر ادا کوئی او چه کمو خلقو ده نا ادا کل نغیت اللہ رب العزت ده زورن بشکل کیوی چه فنکحو ما تاب لکم دی پریده نکا کوئی نور سر دین علاوه ده ده زورن خبر آخواه ادا مطلب نو چې دې سره نکاح حرام شو دلته کې اصل کې دې افتا دو قسم بیان کړو یو هغه چې الله په تاسو له بیان کوي بلغه چې آیات کې ذکر شوی دی نقول الله یفتیکم فیهن هغه ذکر کوي دلته یو خو بیان شو چه لا توتون اون و کتب لون و ترغبون ان تنکیحو اون دازم اکاوی خواد دیم والمستدعفین من الولدانی او بیان که اللہ تاستان فحق داری کمزورو مظلومانو که چما شمان دی داری فحق کیم مخی ویلو چې دی مال مخره دینه مالونه مخره بلکې دا وی عبادت وکه او دی باندې امتحان کوي چې دی په خپل معاملات باندې پوي شي ز خپل مال عبادت کول شي راغي په حق کې بیان الله کوي دریم وان تقوم لليتامى بالقسط دا بیانم کی تاسو ته چوزري گئے یتیمانان لا په انصاف سره ان تقوم مطلب د قیام هغه خپل معنا نه بلکې مطلب ثنا دا وی سره د انصاف د پارا پورا اهتمام کول دې ته پوره ضرورت ګڼل چې دې سیمانانو سره انصاف وشي دا درې قسمه ذکر کړل دا هغه چې یفتی کوم فیهن چې الله تاسو ته حق دی کې فتوا درکې بیان کړي ناولې دې سیمانانو زنانو ذکر وکړو بیا ورپسې دا ماشومانو مستضعفینو چاوی سر انصاب کہیں اب یاد یا تاماو چیدی سر اڈیر دے انصاب ناو دا عدل نکار واخلے وما تفعلو من خیر فإن اللہ کا نبی علیم اگا چکوئے تاسو سنی کی نبیشک اللہ پاغی باندے دیر خپوئی کی دا یو وضاحت داوی دویم مسلې د احکام رعیت چې غی تعادل بین نکاح وي دویم مسله چې اجمالی وا او څه بیان شوی او څه پات شوی وا نو په احکام د رعیت کې پین لسم حکم چې غی ته اصلاح د خزی او د خاون ویل شي مال ته ویلو فین خفتم شقاق بین ایمان فبعثوا حکما من اهلی وحکما من اهلها اے مشرانو کتا تاسو پوئی گئے چه دی دوارو دا اختلافات دیر سخ شو و بالکل روغ نکی گئی نو مشران کی نوے دیو طرف نا دبل طرف نا چه دی ارادہ دی صلحی کنا نا اللہ و پاکی توفیق واجی اغه مسله دل طبيعه ذکر کوي هولي ذکر کوي ځکه چې دې ځو کې سماو کله دا شر او فساد د خزي د طرف نه وي چې هغه سرکشي کوي هغه بغاوت کوي او نه حق نه ادا کوي نلته کې دې بیان دلته کې دا بل طرف ذکر کوي چې د خاوند طرف نه پریشانی او تکلیفی خزیتا نزل تک داوی ذکر کئی او اقاہ مسئلہ دخوا چکم فیصلے علت ذکر کڑی واچی مشران راولے دوارو طرفین نا یورید اصلاحا دی رضا اصلاح کین یوفق اللہ بینا او دلتم اغه خبره کوي چې فلا جنا علیما ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر اغه خبره حل یم دقه لخوا بغیر د صلح نه بل حل نشته ده کاغه بغاوت او سرکشی د سړی طرف نه وا او کده خزه طرف نه وا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا كَيُوزَنَا نَوَا چِيَرِدًا او پویدا د خپل خاوند چې د ما سره بغض کوي نشوز بغض توي بخاري وي او یا رازن یا زمانه مخ اړي دا خاوند سرکشي ده کنه چې هغه سره بغض حسد کوي او هغه نه مخ اړي نا با خامخا فریاد کئی فلا جنا علی ما نشتا گنا پتیدوارو ان یسلحا بینو ما سلحا چو سلحو کی دا دوارا پخلین کے پورا سلحا چو خد اخلاص نئی بیا بیا پاکی جگڑے و شور دوگ نئی والسلح خیر دا صلح ډیره بهتر ده د جدایانه از قرانو لونه زکه ټول ارسو په خپل حال پاتې شي جدای وران شي دشمنی وران شي دا بهتر ده کنه دا ټول احوال د نبی له سلام په کور کې راغلی خواهو بلشان صلحا وکنا چکل نبی علیہ السلام با پخپل ازواج و متوحاراتو کی دیوین خپشو بولی اغین بدا سی حرکتو شو چکا بدا خپکانو یووانو چی نبی علیہ السلام کورترانگی داغی پا اخپل جبا کی دخپل و مشرانو مدح کول سبتن کول آغاز جاہلیت مشرانو چی داغی جنگونو جگڑی ویو بل سران داغی باغی کی لگی آوا نبی علیہ السلام تینا پدے خپشو اوی رادے اکلا چی طلاق ورکوما ناغی صلح وکڑا سنگا اغلال و حضرت عائشہ تیوی رضی اللہ عنہ چیزا ما کم نمبر مقرر دی پیغمبر سرا اغا ماتا تا درکو بس خطو زماو دی پیغمبر میند کی روغو کا چیمال طلاق رانکی ما جدا نکی بس هغه ولګي د نبی له سلام ته سفارش وکړه چې دا اوسې ماریا راغلی و او یې چې صلح وکړ نو د نبی له سلام وې چې بس هغه خپل اراده نه واپس طلاق یې نکړه او نمبر خپل ختم داري یې خپل نمبر داسې نور هم وې دا غي صلح واسانه و او دا صلح نور گرانی دی ځکه قران یې وجه بیان دی چې دا د دې په یو بل سره په سبان شوري او زوګیو او اختلافات پیدا کی په دې کور کې دا ولې الله وی او احضرت الانفس الشح دا ځکه چې بس یې خښوي دې په دې نفسونو د خلکو کې حرس ډېری رس دې پکې بس هر باندې کې رس شته کنه نو حرس دې ته وي چې مين زرما او ټوله زما چې بل چا دې اختیار نه وي په دې کور کې زما اختیار دې د بل چا سره حق دې نه وي زما دې بل څوک دې خبرې د کول نه وي په دې باندې جګړې په دې باندې څنګه دنیا د خلکو یو بل سره په څه باندې اختلافي په مشره باندې هر یو چې دې مشره شو ها چې کوم مشرین هغه ته خپل لموي چې دې دې لري شي ها دا وچی غلطه او خطای په کراو بازی چې زداکار کړي دغلا کړی دا د ملک مالیه لوټ کړی دی اسی دا احضرت الانفس الشح یا سړیا په دې اشتبان صبر وکا ته تر کومې پورې دی د دنیا حد خو نشته ایسوک دانوی چیز با دنیا گٹم او دنیا بحاصلوم او دنیا تر دغزے پوری او چگنی زان لتعینو کی چی بس دغزے تورسم نباس وزارت تورسم نباس بیا بنا ندا کو نشتا دے ندا رزنانو میاند کی پدی باندے اختلافی چہر یووی چی اختیار دے زمائی کټوي او سمسيو دا وزکوما انور د کینی په آرام باندې بس دا غزي د خزي قانون میان کوم چې راضی نو پدی باندې راضی چاري او هرسکي چې زما دا پکار دي زما دا ضرورت ته الله رب عزت وي صلح او پدی کیږي چی اوتن پکی ہوئی چی زیرس نکو ما بس تاسو خواہ دا جمال سرا کونز باغی خوشا لیا بس تاسو خواہ دا تالو میں اختیار در کڑے دی او جمال سرا کونز باغی خوشا لیا نو علا بس الحقی او چیاری او دعوی کی چه زبا دا کار کوما بلوی ندا وزا کوما دا وزا مایی نو بیا خروغ او صلحان کی خوا خاما خایو تن بابا که دا خپل حق نرستو کی گی او سن سزای با پریدی اچه نپریدی اندار تشوح وی کن خوا حضر کلشوی او پیدا کلشوی دی پا نفسنو دا خلقو که حرس اوس وته قران ترغیب ورکي وین تحسنوا وتتقوا کتا سو یو بل سره احسان کوي او ځان بچ کوي د ظلم نه ادب کی چې یو بل سره جون ضرور ولای او د خوشاله او د خپل ولای تیروي کنه چاري او د بل په حق کې مخلصي کشر مشر تا مشر وی امشرم دی کشر تا کشر وی پل کشر یه گانی او چه داغس حق دنو آغا دا کئی حقوق دیو دوار طرفین ری گنا نلاو تا دادو خبریو خوی چین تحسینو که یو بل سر خس حلوک کوی یو بل سر احسان کوی او زان ساته دا ظلم نا این اللہ کانا بی ما تعملون خبیران بیشک اللہ استاسو پا عملو نباند ایخ خبر دے چی دقا عملو نا چی دیدہ تاس چکوئے دی سر جو نتیری گئے دی سر سلحن کی گئے خام خا پرخ براولے پخپل عمل کے و پرخ راولے نبیہ بھئی کار کی گئے صبر بکوئے تحمل بکوئے او دا اللہ رضا بحاصل ہوئے کنا خا دا او ټول دنیا دا د دویم حکم وضاحت شو چې هغه پنځم حکم او په احکام زراعیت کې خدا او خوان خپل میان کې په اختلاف کې پریواته دریمه خبره هغه او چې الله رب العزت ویلو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ الله تاسو ته اجازه کړې تر څلورو پورې به ویلو چې ګرانې زتانو یو بس به ویلو چې یوم کچري اصله او آزاد ګرانې زتانو وینځه ده کان او اول حکم خداو د غنو سلورو په باره کې د ډیرو خلکو نه تجاوز کیدو باندې ګناګارو ډیر خلکو پلیو پلی هرستا او کنا چې دو دی دری دی سلور دی کنا او بل پلی چې هغه کوم حقوق هغه نشو ادا کوله دا یو مسله جوړه شو نو دې کې دا وی وضاحت وکړه ولن تستطيعوا چره طاقت نه لره ان تعدلوا بین النساء انصاف وکي او عدل وکي په میاندو ډیرو خذو کې ولو حرستم اگر کستا سو حرس دادې او شوق دادې چډيري کنا او عدل نشه کول لن تستطيع ور کوم سي غير اورا لن يراو چوي کې بالکل خبر ختم شي سمت لب دیولی انسان نشی کولی دا سی انصاب نشی کولی پا گانو کے پا دوو کے پا دریو کے پا سلورو کے دیرو دا سی کڑی دی آغا وقت کے صحابو پا وقت کے تر سلورو پوری باوی او خپوری انصاب پیکاو دا غیمی اند کے او زان باید ظلم نا پورا بچکاو نا آیت کی جدا مطلب دی لن تستطيعوا آیت کیا غا خبری تا اشاره دا چی نبی علیہ السلام وی چو دوم نشم کولی دا غا خبی آدیری وکن نهو پوری وی نا غا وی چو دوم نشم کولی چو قرآن سنگویلی چو لن تستطيعوا دی که دوم داخل یما نو ځکه دا سوال به کو چې اللهم لا تؤاخذني بما تملك ولا املك یلم با باغباندی منیسی چې هغه ستای اختیار کړي ازما اختیار کې نشته نو ما پاغي منیسی زما چې په اختیار کې دي نو زو پاغي کې انصاف کوم او چې زما د اختیار نه بار شي یا اللہ ما پاگی که منی سی اگر دا ظلم محبت توی چیز نبی علیہ السلام پتولو از واج متوحارو تکی زیاد محبت دا حضرت عائشہ سرو دا دا اگر دا اختیار نبار خبرو دا ظلم خو سوک مالک نئی کنا ظلم خو دا چاپ واک کی نئی کنا نپدی سوک نیولی امنا دے وسم کداسی یو بندا چنور په عمل کې پرخ نه کوي ټول له یو شانتي خوراک ټول له یو شانتي لباس ټول له یو شانتي رهائش ټول له یو شانتي سامان بالکل دې کې پرخ نه کوي ها خذل کې دې یوې سرمی نه زیاته ده نه خود دې اختیار نه دي زله خود چا په واک کې نه دي بدغه الله ننې سیخه دا مطلب زکه وی چرې طاقت نه لره چې انصاف وکې ومن د غنو زنانو کې ولو حرستم اگر کستا سو حرس دار چې وا دوا ده دته هو یارب مسكين وي چې واخذې دته مسكين وي تاسو وای چې مونږ هم مسكينان نه یو اللہ وی بلکل سیدہ خو فلا تمیلو کل المیل فلا تمیلو کل المیل ما اوڑے طول اوڑے دل محبوبیتا فتذروها کل معلقا چپرید اغبلا دغسی زولندہ دزمکی داسمان ترمیندہ چکم باکستا محبوب دا نو بس تطول وجوهات و ضروریات و خواهشات اغی سر که اغی سر ناستا دیرا اغی لراؤلل اغی سر خوالل اوسکل انور دام اکر دا خستا پی اختیار کی دیگا نو پا دید اللہ نیسی خوا دا چلوانکه کنی خیامت که بیا بلشان تیرا روانی ټول خلق به دې پیژنې د هر عمل جدا سزای کنه تمانا فلا تميلوا كل الميل الى المحبوبه چې کوم سره مين فتزروها اي فتزرو الاخرى چې هغه بلې دغه سفرې خدا چې نه خپل ځان پر ځای ده نه دي خزه ده نو ناکل معلقه ده کنه کل معلقه اکی اوشی زولن کی چنه برا رسیه نه کتا رسیه او دغسی اوی زان ده نا خو دغس تا کرده تی امن خزه که چستا خزه شی بل تی امن پریدی چه بل خزه شی نا رضا سی مکاو کنده دینا هم اللہ منی کئی خان چه دا کمستازو پی اختیار کی دی نپدی که ظلم مکاو ایدامانا علی با مرتبه و درجه و چطی خان فَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا کہ اصلاح کوئے دخپل مین اصلاح کوئے دخپل کور اوزان ساتھ اید ظلم و سیاتینا بلے خبر خطول پا ظلم روانا دا کنا چه اللہوی ظلم مکوئے ظلم مکوئے دا ظلم دے چه تو ٹولی دے اوشان نگوری دا ٹولی حقوقی اوشان نپورکے دا ظلم دے کنا اللہوی کے اصلاح کوئے ہو زن بچ کوئے دو ظلمنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمًا بِشَكَ اللَّهَ دے بخشش کون کے مہربان خامخا انسان خو کمزور ہے کسو دا سی دنوشی چی اغلکا یا خطا شی غلط شی ستا پہ اختیار کی نہیں نو اغلط تماف کئی کنا و جستا پا اختیار کیا و تا قصدن دا سکینو پا دیکی دی رانی تی بیانو پا تر دیدے پوری سورة نساء کی پا دی زورو چلا رب العزت ہوئی سلحہ ہو کے کور سو روخ کے جدائی مکہ ہوئے پلمیند کے طلاق ته خبره مرسوي ترتیب پوری ښه په دین ارستو بیا خبره کوي چې ونشینو و استبتون کاف النساء دی تپوس کې ستانو پتو غواړي په حق د دغې زنانو یتیمانانو کې قل الله یفتیکم فیهن و یا الله تاسو ته بیان کوي په حق د دې کې وما يتلى عليكم في الكتاب او اغه آیت باندې هم نظر واچوین اغه هم تاسو ته وضاحت کوي کنه چې لوستل شي تاسو باندې په دې کتاب کې په دې سورته کې اول بيسام النساء اللاتي فحق دې تیمانانو زنانو اغه کې لا تؤتونهن ما كتب لهن چې نو ورکوي دې تا حق چه فرس شوی ده ده دیز پار کاغا محر ده کاغا نور رحایش ده خوراک سکاک ده جامع جوڑه ده و ترغبونان تنکیحو هن او بل طرف تا را شوق کوئی چواخ لیدی لپا نکاح سران زکا حسن یشت ده و مال یشت ده نباری خو نو باسه کن پل ام وطنیت تی نوچی خپل دی وطنیت تی نو حقوق ادا کوا نو دا اغا یادی خوا چی حسن بیو عرص بیو او دنکا اراده بیو سروا و حقوق بینا دا کول نالوی دا ظلم مکوا دویم اغم پاکی رازی چنو بے حسن و نو بے مالو انہی کے خواسر نکو قبلتے ہم نپری خودا باہری ہم نیستلا ناغم بای ترغبون کی دغا مانا مشتا و ترغبون تاسو مخڑوین تدینان تنکیحون چو اخلیب نکاح سرام زکا حسن نشتا دے مال نشتا دے نو نکاح خواسر نکوی خدا رچے بلته هم نه پرې اجازه پرې نه ورکوي نه دا ظلم شګه دا الله زکه ویلو چې فن کې هو ما تو ابلکو بس دا یو بیانو چې الله او کتا استا په حق دې ایمانانو زنانو کې دویم والمستضعفین فیهن باندې عطف دې یفتیکم فیهن او یفتیکم فی المستضعفین بیان کی تاستا بحق داری کمزورو مظلومانو کی من الولدانی چما شمان دیم چیزی سر انصاب کوئیم درم وان تقومو لیلیتاما بالخست داوم تاستا بیان کی چی ادرے گئے تیمانان دپارا پہ انصاب وما تفعلو من خیر حقا چی کوئی تاسو سنی کی ان الله کان نبی علیما بیشک الله پاره خپویږي دغه عوض او بدلی بدر کوي دا پین له سم حکم په احکام درعیت کې چې اصلاح د کور د خزه او خاون نیو ځل ذکر کړي او هغه خبره وا چې هغه سرکشي د خزه طرف نه وا او دلتا آغا ذکر کئی چه سڑی طرف نئی خواه بین امراتن کئی اوخذ و آخافت من بالی آم پویدا یریدا انہ پویدا لیندخ پلخاون پا حق کی نشوزن چه دیما سرابن یتی کئی او یارازن یا مخ اڑی زمان فلا جناع علی ما نشتا گنا پتی دوار باندی این یسلحان بینهما سلحان صلحو کی دوانا قلمین کی پورا صلحا والصلح خیر دا صلحا دیر بہتر دا دا نور و فیصلونا جدائی وغیرہ چلی او دا جگڑا پسرا دی دا قرآن علت بیانی دا پا نور سنی وحضرت الانفس الشح او پیدا کلی شوی او یخی شوی دی پا دی نفسنو کی حرس هریو حرس کئی رس کئی نو نروغا صلح پدی نکی گی یو بخامخا حرس پریدی او دخپل حق نبلو کٹی رستو کی گی نالبا صلح کی و ان تحسنو که احسان کوئی او بل سرا و تتقو او زان ساته دا ظلمنا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بیشک اللہ استازو پٹو لعملونو باندی خبردار دی او دریمہ خبرو چا اللہ اجازت کلیو ترسلو رو پوری نو خلقو بیا انصاف نکو نلار بلزتوی ولن تستطویعو چری طاقت نلرین انتا دلو چا انصافو کے بین النسائی پمیند گنو زنانو کی اگا چستاسو دے اختیار نباری پاگیم اللہ ننیسی کنخا لن تستطویعو تازو پاگا کاربانی نیسی چستاسو طاقت لان دی او دغو طاقت نبار دے پاگیم ننیسی ولو حرستم اگر کتا حرس کوئی تاسو فلا تمیلو کل المیلی ناغ ظلم پاکیزاد اللہ ہم دا دین امانی کئی چی ماوڑے تاسو دی اویتا چی غیصر ام محبت تے طول اوڑی دل فتظروها کالمعلقا چی برید اغبلا زولندہ فمندز مکی دا اسمان داما کوئی داما نی دا استاسو پر اختیار کی دی کنخا پر اخمس آتے بالکل پر اخمس آتے بلکہ هر وخت کدا فکر کوي چې اسنا ظلم را نوشي بیا په قیامت کې کوګ را رواني ما د هټکی پرابا د نه جوړ شي اسه بر را رواني ښه قیامت کې بیا نو دا سوچ کوا چې کور ته راځي نو کدوي نو دوه سيزونه راوړه یو مراوړه دو ڈوڑے راوڑا دو سالن راوڑا دو اندوانے راوڑا بلے ایخوا غواړي او پوره شي غواړي او دو دا اترو بوتلی راوڑا یو بوتل مراوڑا دو ارشی با دو دوی خواه دو منگزی راوڑا دو اینی راوڑا دو برچکی راوڑا دو سیزونت ارس با دو دو دا سوچ کوا نو دیت انصاف ہوئی خواه اللہ بزن رضائی چه دا دیر دی انصاف دار سالے خواه وین تصلحو کسلح کوئے و تتقوم او زان بچ کوئے دشور او دوکنا فین اللہ کان غفور الرحیم ویشک اللہ بخشش کن کدی مہربان